بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ اگر نماز سنت کے موافق ہو تو گو اس میں لاکھوں وساوس آئیں وہ خدا تعالی کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے اس نماز سے جو خلاف طریقہ مسنون پڑھی جائے، کیونکہ پہلی نماز اوفق بسنت ہے اور دوسری ابعد من السنت ہے. اور تو ادھر کر دیا نہیں ہے، بات دوسری نظر ہے. جوتے بھی اندر ہی چل. یہ سب جو حضرات آتے ہیں ان کے بارے میں شکایت آئی ہے کہ یہ مسبوق نمازیوں کے آگے سے گزر کر آتے، اس کا خیال رکھیں، کسی مسبوق کے آگے سے نہ گزرے. دو منٹ ہے جائیں نمازی کے آگے سے نہ گزرے. مسبوق جو ہوتا ہے اس کا اپنا سترا ہوتا ہے، جب تک امام کے ساتھ ہو پھر تو امام کا سترا ہو. جو مسبوق نماز اکیلا پڑھتا ہے کا اپنا اپنا سترا حلق الگ ہوتا ہے. کسی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، اس کے احتیاط رکھیں. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے سنت کی موافقت کی تاکید کی ہے کہ جو نماز سنت کے اصولوں کے مطابق ہوگی، اگرچہ اس میں وساوس آتے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اور جو سنت کے خلاف ہوگی وہ اس میں وساوس کم ہے، وہ پسند نہیں ہے، اس کا درجہ کم ہے. سنت کے موافقت کا بڑا اونچا مقام ہے، سنت کے موافقت ہونی چاہیے، ہر کام میں سنت کے موافقت ہونی چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سنت کا اتباع کرو. فاتبعونی کی یہی معنی ہے، میری اتباع کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یعنی سنت کے مطابق عمل کرو. حق تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے اس کو سنت کی پوری پیروی کرنی چاہیے. کیونکہ نبی کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ امت اس کی اتباع کرے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نمونہ جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا ہے جادوگروں نے, تو جادوگر لباس پہن کر آئے تھے اشفاق صاحب, لباس پہن کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام جیسا, آگے آ جائیے ادھر بڑی جگہ, ہاں آ جاؤ ابھی, میرے کوئی ہو بھی, میرے کوئی ہو, تو جادوگر موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا کر آئے تھے اللہ تعالی کو پسند آ گئی یہ بات کہ یہ ہمارے محبوب کی شکل بنا کر آئے, ان کو توفیق یہ دی ایمان لانے کی, ان کو ایمان لانے کی توفیق, کتنا بڑا انعام فرمایا, اگرچہ ان کی نیت بھی اچھی نہیں تھی لیکن وہ شکل بنا کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی, اللہ تعالی نے ان کی شکل کو پسند کر لیا, ان کو ایمان کی توفیق دے دی. جی جی جی, ایک صاحب جا رہے تھے تو ایک بڑی بی نے ان کو بلایا, آئیے ہمارے ہاں تشریف لے آئیے, آئیے ہمارے ہاں تشریف لے آئیے, وہ آ گئے ان کو خوب ان کو خوب کھلایا پلایا, خوب کھلایا پلایا, بڑی خاطر تو وعدوں کی, پھر کہا کہ اب آپ تشریف لے جائیں, اب آپ تشریف لے جائیں, تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات, میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں, آپ نے میری خاطر وعدوں کیوں کی اتنی, اس بڑھیا نے کہا کہ میرا بیٹا آپ کا ہم شکل ہے, مجھے آپ کو دیکھ کر اپنا بیٹا یاد آ, اس لیے میں نے آپ کی خاطر کی, بیٹے کا ہم شکل تھا اس لیے اس کی خاطر, ہم اگر شکل بنائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پسند فرمائے, اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پسند فرمائے, اس لیے سنت کا اتباع بہت مفید ہے, یہی ترقی کا راستہ ہے, اگر اتباع سنت ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالی قرآن پاک کو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دیتے کہ اس کو اٹھا لو اور پڑھ لو, نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور بار بار حکم دیا تی اللہ واتی رسول تی اللہ واتی, پیروی کرو پیروی کرو پیروی کرو, تمہارے لیے نمونہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ. ہم درزی کو کپڑا دیں اور ساتھ نمونے کے لیے اپنا کوئی کرتا بھی دے دیں، تو ایسا کرتا سینا ہے. اب وہ اگر بازو کوئی لمبا کر دے، گریبان لمبا کر دے تو ہم ناراض ہوتے. کہتے نمونہ کس لیے دیا تھا، نمونہ کس لیے دیا تھا، کیوں اس سے بازو لمبا ہوا، کیوں اس سے گریبان لمبا ہوا. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. ایسے بن کر جانا ہے موسیٰ صاحب اللہ تعالی کے دربار. اگر اس سے کمی بیشی ہم نے کی تو گردن پکڑی جائے، گردن پکڑی جائے. یہ نمونہ کس لیے بھیجا تھا کہ اس کی پیروی کر، تم نے کیوں نمونے کے خلاف کیا. اس لیے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کوئی بات سنت کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے. اس بات سے جی ہاں جی ہاں، جو بات سنت کے خلاف ہو وہ چھوڑے، اور ہر ہر چیز سنت کے مطابق کرے، تاکہ مولا کریم کے دربار میں کامیابی ہو جائے. جی ہاں جی ہاں، مولا کریم کے دربار میں کامیابی ہو جائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اتباع سنت نہایت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ جس پر مسلمان ہونا موقوف. توحید اور رسالت، اخلاص ہو، میرے سوا کوئی معبود نہ مانو، اور کرو کیسے، سنت کے مطابق. محمد الرسول، محمد اللہ تعالی کے رسول. جی ہاں جی ہاں، ان کے طرز کے مطابق عمل کرو. عرفان صاحب بھتیجے تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی، اخیر زمانے میں نیلا گنبد میں دفتر میں ناظم بھی رہے ہیں. پہلے وہ ماسٹر تھے، ٹر ٹر کرنے والے ماسٹر تھے. انہوں نے خواب دیکھا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی کو سنایا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی تختہ سیاہ پر سوال سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ماسٹر تھے اس لیے ان کو خواب بھی ایسا ہی آیا. ماسٹر تختہ سیاہ پر سوال سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک ہے، یہ ایمان ہے، دائیں طرف صفر لگا دو دس بن گئے، اور لگا دو سو بن گئے، اور لگا دو ہزار بن گئے. یہ دائیں طرف صفر یہ سنت کے مطابق عمل ہیں، اور بائیں طرف صفر لگاؤ کچھ بھی نہیں. اور لگاؤ کچھ بھی نہیں. اس لیے ایمان ہو اور سنت کے مطابق عمل ہو تو معتبر ہے. اگر عمل تو ہے جیسے مرزائی کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے تو یہ کا نہیں ہے, صفر ہی صفر ہے. اگر ایمان نہیں ہے عمل ہے, نمازیں بڑی پڑھتے ہیں یہ مرزائی لیکن ایمان نہیں, ایمان نہیں ہے عمل ہے تو صفر ہی صفر ہے. ایمان کے بغیر نہ دس ہیں نہ سو ہے نہ ہزار. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ ہے سنت کا درجہ کہ دائیں طرف صفر لگتا چلا جاتا ہے. دس اور سو اور ہزار اور دس ہزار بنتے چلے جاتے ہیں. اس لیے سنت کا اتباع ضروری ہے. سنت کا اتباع ضروری ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. سب سے زیادہ اتباع کرنے والے صحابہ, اس علم کا درجہ سب سے اونچا, اس کے بعد صحابہ کو دیکھنے والے تابعین, اس کے بعد تابعین کو دیکھنے والے. تو جتنا کوئی سنت کے مطابق عمل کرے گا اتنا ہی قرب زیادہ ہوگا, بلکہ سنت کے زمانے سے بھی جتنا قریب ہوگا اتنا قرب زیادہ ہوگا. حکیم ترمذی, ایک تو امام ترمذی محدث ہیں, ان کے علاوہ ایک حکیم ترمذی بھی گزرے. وہ جا کر ایک باغ میں بیٹھے تو وہاں ایک عورت آ گئی. وہ کہنے لگی میں تمہاری عاشق ہوں. اشفاق صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ آسمان کو. ہوا ہے نہیں. اوئے ہوئے. وہ کہنے لگی میں تیری عاشق ہوں. عاشق میرے ساتھ برا کام کرو. یہ بھاگے گناہ سے بچنے کے لیے. دروازہ بھی نظر نہیں آیا, دیوار پر چڑھ گئے, چھلانگ لگا لی تاکہ اس کے شر سے بچ جائے. زخمی بھی ہو گئے. پھر بعد میں 20-25 سال کے بعد یہی واقعہ ان کو یاد آیا کہ ایک دفعہ ایسے بھی ہوا تھا. اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کی بات مان لیتا اور اس کے ساتھ برا کام کر لیتا, بعد میں توبہ کر لیتا, یہ زیادہ اچھا تھا, اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا اور میں توبہ کر کے گناہ معاف کرا لیتا. یہ سوچا, قصدن سوچا. سوچ تو بیٹھے ایک دفعہ, پھر گھبرا گئے. اوہ یہ کیا ہو گیا, میں نے کیا سوچ لیا؟ تو گناہ سوچ لیا. گناہ کرنے کا ارادہ کرنا یہ بھی تو گناہ ہے. بہت گھبرائے, بہت گھبرائے, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. میری 25 سال کی ریاضت مجاہدہ ختم ہو گیا, میں نے آج گناہ سوچ لیا. بہت گھبرا گئے. رات خواب میں زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی حضرت میں تو مر گیا, میں تو برباد ہو گیا. 25 سال پہلے تو میں گناہ سے بچا، حتیٰ کہ زخمی بھی ہو گیا، گناہ نہیں کیا. آج 25 سال کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ گناہ کر لیتا تو اچھا تھا، میں تو برباد ہو گیا. میں نے یہ کیوں سوچا؟ گناہ کا سوچنا، ارادہ قصدن سوچنا کہ گناہ کر لیتا تو اچھا تھا، کہ خود گناہ تو میں تو مارا گیا. نہیں نہیں، گھبرانے کی بات نہیں. جب تم زخمی ہوئے تھے تو وہ زمانہ میرے زمانے سے قریب تھا، اس کی برکت تھی. اب 25 سال گزر گئے، میرے زمانے سے دوری ہو گئی، تقوی تمہارا کم ہو گیا، تمہارا تقوی کم ہو گیا. زمانے کی زیادتی سے بھی تقوی میں کمی آ جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں، درجہ تقوی کا اونچا ہوتا. دور ہو جائیں تو تقوی کا درجہ کم ہو جاتا ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر صدی میری صدی ہے، صحابہ کی صدی ہے، اس کے بعد دوسرے درجے کی ہے، اس کے بعد تیسرے درجے کی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دوری ہوگی اتنے ہی تقوی میں کمی ہوگی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے یہ فتنے کا زمانہ ہے، بہت دوری کا زمانہ ہے. اس میں تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. چلو کچھ تو کیا اس نے، کچھ تو کیا. جی ہاں جی ہاں. اس لحاظ سے تھوڑے عمل سے بھی ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ زمانہ فتنے کا ہے. فتنے کے زمانے میں ثواب 50 گنا بڑھ جاتا. صحابہ نے پوچھا کہ ہم سے 50 گنا یا اس زمانے کے لوگوں سے 50 گنا؟ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. جو میری سنت کو زندہ کرے گا جبکہ امت میں فساد ہوگا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. ایسی حدیث شریف میں آتا ہے. جو فتنے کے زمانے میں میری سنت کا اتباع کرے گا اس کو 50 گنا ثواب ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50؟ تو میں تم میں سے 50. تم میں سے 50. حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو یوں ذکر فرمایا کہ اس زمانے میں نہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50 صدیق اکبر کی نمازوں کے برابر ہے. اسی بات کو یوں بیان فرماتے ہیں، اس زمانے میں ایک آدمی کے نماز پڑھنے کا ثواب جب کہ سنت کے مطابق پڑھے 50 صدیق اکبر کی نمازوں کے برابر ہوتا. اسی حدیث کی وجہ سے تو بہرحال یہ فتنے کا زمانہ ہے. اس میں کوشش کر کے، ہمت کر کے نیکی بہت کرنی چاہیے، بہت کرنی چاہیے، بہت کرنی چاہیے. تاکہ ثواب زیادہ ملے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. عورتیں چلی جائیں اور دائیں طرف کو جائیں نہر کی طرف, مرد دعا کے بعد جائیں گے اور وہ بائیں طرف جائیں گے فیروزپور روڈ کی طرف, پھر دفتر کے آگے سے ہو کر باہر نکل جائے. عورتیں ابھی چلی جائیں, مرد دعا کے بعد جائیں گے تاکہ ٹاکرا نہ ہو, ٹاکرا نہ ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. رحمتك يا ارحم الراحمين. اس طرف جائیں آپ تاکہ ٹاکرا نہ ہو.